wielkości, Kraina Mięs. Jedynie 7,45 za kilogram. Tak, tylko 7,45. Oferta ważna do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity oferty na cukier w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 dzień października, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Protest lekarzy rezydentów eskaluje. Porozumienie Zawodów Medycznych przejmuje protest głodowy Porozumienia Rezydentów, przekształca protest głodowy Porozumienia Zawodów Medycznych. W serwisie też przygasające pożary w amerykańskiej Kalifornii i drewno z wiatrołomów, które trafia na polski rynek. Protest lekarzy rezydentów przekształca się w protest Porozumienia Zawodów Medycznych. Taką decyzję podjęli przedstawiciele związków zawodowych działających w służbie zdrowia. Kolejne 30 osób z Porozumienia rozpocznie głodówkę, poinformował przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Tomasz Dybek ze Związku Zawodowego Fizjoterapeutów. Porozumienie Zawodów Medycznych, największa organizacja skupiająca pracowników ochrony zdrowia, przejmuje protest głodowy Porozumienia Rezydentów, przekształca w protest głodowy Porozumienia Zawodów Medycznych, przyjmując wszystkie postulaty z głównym postulatem zwiększenie do 6,8% PKB na ochronę zdrowia w Polsce. Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Jarosław Biliński dodał, że protest rozszerzy się na cały kraj. Na początku dołączą Kraków, Szczecin i Wrocław. Wiemy już, że co najmniej 3-4 miasta w ciągu tygodnia dołączą do protestu głodowego i będą to także przedstawiciele innych zawodów medycznych. Minister zdrowia odniósł się już do decyzji środowiska medycznego. Konstanty Radziwiłł powiedział, że ze zdziwieniem przyjmuje, że nie słucha się, co mówi rząd. Zwiększyliśmy nakłady na ochronę zdrowia, zwiększamy wynagrodzenia, chcemy rozmawiać, stwierdził minister. Konstanty Radziwiłł powołał dziś zespół, który ma zająć się wzrostem finansowania służby zdrowia. Pierwsze jego posiedzenie ma się odbyć w piątek. Instytucje międzynarodowe nie powinny zajmować się promowaniem aborcji, uważa szef polskiej dyplomacji. Witold Waszczykowski był pytany w Luksemburgu o komentarz Polski w tej sprawie przekazany do Komitetu Praw Człowieka ONZ. Chodzi o uwagi do dokumentu, który ma być dołączony do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, w którym mowa jest m.in. o niekaraniu kobiet, które poddają się aborcji. Jesteśmy za tym, aby instytucje międzynarodowe nie zajmowały się kwestią aborcji. To są prerogatywy państw członkowskich, czy to Unii Europejskiej, czy ONZ-u i nie mogą być regulowane przez prawo międzynarodowe. Instytucje międzynarodowe nie są do tego, aby promować aborcję. Stanowisko Polski, jak wynika z dokumentów opublikowanych przez Komitet Praw Człowieka, zostało sformułowane w 8-stronicowej opinii. Większość poruszanych w polskiej opinii zagadnień dotyczy potrzeby ochrony życia od chwili poczęcia. Strażacy opanowują pożary w północnej Kalifornii. Część uciekinierów wróciła do domów. W Kalifornii nadal jest ciepło i sucho. Silny wiatr, jaki wiał tam przez ostatni tydzień, znacznie jednak osłabł. Dzięki temu ogień nie przenosi się tak szybko i strażakom udaje się opanowywać coraz więcej pożarów. Największy z nich, pożar Atlas, kontrolowany jest już w ponad 60%. W ciągu ostatniej doby liczby osób objętych nakazem ewakuacji zmniejszono ze 100 do 75 tysięcy. Policja pozwala mieszkańcom na powroty do miejscowości, które jeszcze kilka dni temu były zagrożone. Przez ostatni tydzień północną Kalifornię pustoszyło ponad 20 pożarów lasów i krzewów. Ogień strawił obszar o powierzchni prawie 1000 km². Spłonęło 5600 domów, obiektów gospodarczych i innych budynków. W pożarach zginęło 40 osób, ale liczba ta może jeszcze pójść w górę. Prawie 150 osób nadal jest poszukiwanych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 3 miliony metrów sześciennych drewna trafiło w tym roku na rynek. Powód? Sierpniowe nawałnice i orkan Ksawery. Powaliły taką liczbę drzew jak nigdy dotąd. To 1/4 rocznego zbioru lasów państwowych. Teraz trzeba lasy oczyścić, a drewno trafi na sprzedaż, mówi Anna Malinowska z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. To drewno głównie może być wykorzystane w przemyśle paletowym i papierniczym. To nie można powiedzieć, że drewno z takich wiatrołomów nie nadaje się do produkcji mebli. Andrzej Noskowiak z Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu. Poprzez płyty tak, natomiast jako elementy lite już to jest trudniej. Oczywiście udało się z części tego drewna wygospodarować drewno wysokiej klasy. Wiemy, że nadleśnictwo nie może nam na drewno konstrukcyjne, które my handlujemy, sprzedać drewna z wiatrołomu. Michał Lesiewski, właściciel firmy drzewnej Siekierki. Bo drewno konstrukcyjne ma określoną klasę wytrzymałości. Jest duże ryzyko, że w tym drewnie są tak zwane mikropęknięcia. One się objawiają w później

To jest prawdziwa historia, płyta zespołu Sorry Boys, album Roma, jest płytą tak często przeze mnie słuchaną, że nie nadaje się już do odtworzeń, gdyż jest płytą także tak porysowaną po roku spędzonym w nieustannej podróży i grają już tylko poszczególne piosenki. Wśród nich szczęśliwie ta, Apollo, i dzięki temu możemy nią rozpocząć drugą godzinę Aksamitu i dzięki temu możemy zaprosić na środę w programie trzecim, bo Apollo będzie wtedy piosenką dnia, oraz w środę premiera nowego teledysku Sorry Boys właśnie do tej piosenki. Jeśli już słowo premiera, to teraz po raz pierwszy w Aksamicie zapowiedź nowej płyty Sufjana Stevensa. To jest płyta nowa, nie nowa, to tak naprawdę postscriptum do jego wspaniałej, niezwykle poruszającej płyty Carrie and Lowell, wydanej 2 lata temu. W listopadzie ukaże się The Greatest Gift, czyli jak sam autor zatytułował, wspaniały prezent. A tak naprawdę zbiór nagrań demo, remiksów, innymi słowy cały świat muzyczny wokół płyty Carrie and Lowell, który wtedy na tym albumie nie zmieścił się. Piosenka, którą Sufjan już wybrał, by się z nami podzielić, ma 7 minut. I kiedy słuchałam jej dzisiaj przed audycją, mniej więcej koło 3/4 minuty pomyślałam, że nie, że gdzieś to się wszystko rozpływa i nie skleja w całość, aż dosłuchałam do końca. Zatem proszę dosłuchać do końca. As if you know the story of a lower lake, Leviathan first hid in the deep where her children sleep. She kept them hidden from the plague. But have you heard the story of my mother's fate? She left us in Detroit in the rain with a pillowcase, fortune for the paperweight. We followed her to Joseph near the Indian raid. She wept among the weeds, hide and seek for the fallen chief. Like the cedar waxwing, she was drunk all day. We put her in the sheet, little wreath, candles on the grate, as the monster showed his face. Thank you. its shallow grave. She gave us one last feature, the fullness of her face in the shade of. Sufjan Stevens, zapowiedź kompilacji The Greatest Gift. W Aksamicie pora na solidną dawkę uwodzenia. jednego nadzwyczajnie ważnego powodu czekam na specjalne wydanie Aksamitu w całości poświęcone tej płycie i to jeszcze nie jest dziś, ale to oczywiście nie znaczy, że nie będziemy dziś wspólnie słuchać tej muzyki, nowej płyty Saint Vincent, albumu Mass Seduction i stąd mówiłam o uwodzeniu wcześniej, bo jest już w tytule tego albumu, a tak się ta płyta rozpoczyna od piosenki Hang On Me. Rozpoczyna się opowieścią o dwójce straceńców, którzy razem wyruszają w tę podróż przez życie, przez świat, przez swoje emocje. Podróż niestety bez happy endu, ale też nie ma co nadzwyczajnie skupiać się na warstwie tekstowej tej płyty, bo z jednej strony Annie Clark mówi o tym, że jest to najbardziej osobisty jej album, ale z drugiej mówi także i o tym, że kiedy piosenki są napisane, nagrane, wydane, to tak naprawdę w takiej samej części jest jej płyta, jej opowieści i jej życie, jak każdej osoby, która tych piosenek słucha, czyta te teksty, słyszy te słowa i może je odebrać bardzo osobiście i interpretować na swój sposób. Myślę, że to szczególnie ważne w przypadku na przykład takiej piosenki jak ta, której posłuchamy za chwilę, Young Lover. Kto zna, obserwuje życie prywatne Saint Vincent, Annie Clark, ten może przyłożyć tekst tej piosenki jeden do jednego i mam wrażenie, że wtedy on może nieco stracić. Zatem kto chce, niech widzi teraz rozświetloną wieżę Eiffla i dwie piękne, zakochane w sobie młode kobiety, a kto nie chce, niech po prostu posłucha jednego z najjaśniejszych momentów jednej z najciekawszych płyt ostatnich tygodni. How long has this been going on? I found you in the bathtub with your clothing on. Oh, so what? Your mama did a number, so I get gloves of rubber to clean up the spill. No! Young Lover, St. Vincent z wydanej w piątek płyty Mass Seduction. Look, I give up right away, and you'll never figure out what you said, but it's cool, baby. Chase it for the night. There's a place for you and I. Let me know. It ain't that deep either way. Let me know. No one's trying to settle down. All you gotta do is let me know. All you gotta do is let me know. Let me know. All you gotta do is let me know. Let me between the lines, about to leave, can you read my mind? Did you think you were right home, baby? Cause my girl's a part behind. Say your face, be my lane, fall in love every day. You can chase it for the night. Jeśli już jesteśmy przy okładkach płyt, to ta, na którą teraz patrzę, płyty, z której przed chwilą słuchaliśmy muzyki, niezwykle zmysłowa, bardzo piękna. To album Take Me Apart i to jest Kelela, to jest jej debiutancki album. A teraz głos, który musiał pojawić się w tym wydaniu Aksamitu, pojawiał się w poprzednich, ponieważ za tydzień o tej porze parę tysięcy osób już będzie w stanie nadzwyczajnego podekscytowania tym, co zobaczą za kilkanaście godzin, bo to już będą ostatnie godziny przed warszawskim koncertem Nicka Cave'a i jego Bad Seeds. I saw you. standing there in the supermarket with your red dress falling, your eyes are to the ground. Nothing really matters, nothing really matters when the one you love is gone. Stealing Skeleton Tree, Nick Cave, Bad Seeds, I Need You. A teraz z albumu nowego, nie nowego. Ukazał się po raz pierwszy w 2009 roku, ale nawet sama artystka uważa, że przeszedł nieco bez echa i czas pokazać go ponownie. Artystka to nasza ulubienica Sharon Van Etten i w listopadzie ukaże się reedycja jej płyty Because I Was In Love, tym razem zatytułowana It Was Because I Was In Love. Będą tam piosenki i nagrane na nowo i utwory, które nie znalazły się na tej zapomnianej przez czas i świat płycie. I jedna z tych piosenek już jest przez Sharon Van Etten dla nas odkryta. Sharon Van Etten z płyty It Was Because I Was In Love. Piosenka I Wish I Knew. Mówiłam, zapowiadając dzisiejszy aksamit, że dziś także kilka piosenek ukochanych przez słuchaczy tej audycji. W ubiegłym tygodniu zupełnie spontanicznie na moim Facebooku stworzył się mały festiwal Florence and the Machine i pomyślałam, że skoro już gdzieś przywołaliśmy energię tej szalonej i szałowej dziewczyny, to dlaczego trochę tej energii nie przemycić i do aksamitu. Ale żeby nie było to aż tak oczywiste i proste, w końcu trzy płyty Florence znamy już na pamięć, to jedyne, co mogę zrobić, to te dobrze znane piosenki zaprezentować w nowych wersjach. Za chwilę z koncertu Florence and the Machine, What Kind of Man i Drumming Song. I was on a heavy tear, trying to cross a canyon with a broken limb. And you were on the other side, like always, wondering what to do with life. And I'd already had a sip, so a reason I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like oh. There's a drumming noise inside my head that starts in your eye. I swear that you should hear it, it makes such an almighty sound. There's a drumming noise inside my head that throws me to the ground. I swear that you should hear it, it makes such an almighty sound. Hey! Thank you, good night od Florence and the Machine i Thank you, good night od Aksamitu. Na do usłyszenia od nas jeszcze muzyka z płyty, która towarzyszy nam tej jesieni od początku do końca. Jesteśmy mniej więcej w środku. Mezanin, płyta Massive Attack, zatem nieco tajemniczo zostawiam was. Dziękuję, do usłyszenia. Anna Gacek.